ये मानव स्वभाव है कि हर पीढ़ी अपने बच्चों को खुद से अधिक सुविधाएं देने का प्रयास करती है, मगर ऐसा लगता है कि आज की हमारी पीढ़ी ने अपने बच्चों को पूरी दुनिया एक छोटी सी स्क्रीन में सौंप दी है। बच्चे अब पहाड़, समुद्र, युद्ध, महामारी और उत्सव सब कुछ अंगुलियों के एक स्पर्श से देख सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वे इस दुनिया को समझ भी पा रहे हैं या फिर सिर्फ देख रहे हैं, बिना याद रखे, बिना गहराई से महसूस किए। इसी प्रश्न के बीच दो नई आदतें उभर कर सामने आती हैं, बेड रैटिंग और स्क्रॉलिंग संस्कृति, जो बच्चों की दृश्य स्मृति और मानसिक सक्रियता को प्रभावित कर रही हैं। बेड रैटिंग का अर्थ है लंबे समय तक बिस्तर पर ही पड़े रहना और मोबाइल चलाते रहना। पढ़ाई, मोबाइल, खाना और आराम, सब कुछ एक ही जगह पर। ये आदत अक्सर थकान या उदासी के नाम पर शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे जीवन शैली बन जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार जब बिस्तर केवल सोने की जगह न रहकर जागने और स्क्रीन देखने का केंद्र बन जाता है तो दिमाग को स्पष्ट संकेत नहीं मिलते। इसका सीधा असर नींद की गुणवत्ता और स्मृति निर्माण की प्रक्रिया पर पड़ता है। बच्चों के मामले में ये स्थिति और भी संवेदनशील है। उनका दिमाग अभी विकसित हो रहा होता है। विजुअल प्रोसेसिंग यानी दृश्य प्रसंस्करण वो क्षमता है जिससे बच्चा आकार, रंग, दूरी, दिशा और गति को समझता है। दृश्य स्मृति वो शक्ति है जिससे वो देखी हुई जानकारी को याद रखता है, चाहे वो शब्दों का रूप हो, किसी का चेहरा हो या रास्ते की पहचान। इन क्षमताओं का विकास केवल किताबों या स्क्रीन से नहीं होता, बल्कि वास्तविक दुनिया के अनुभवों से होता है, जैसे खुली जगह, खेल, दौड़ना, चेहरे पढ़ना और वस्तुओं को छूकर समझना आदि। लगातार बिस्तर पर रहकर एक सीमित दूरी से स्क्रीन देखना दृश्य अनुभव को संकुचित कर देता है। ऐसे में बच्चा तेज, चमकीली और लगातार बदलती तस्वीरों का आदि हो जाता है। तंत्रिका तंत्र विज्ञान से जुड़े शोध बताते हैं कि इस तरह के एक रूप दृश्य अनुभव से मस्तिष्क के ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और दृश्य विशेष कौशल कमजोर हो सकता है। इसका असर आगे चलकर पढ़ने लिखने और समझने की क्षमता पर भी दिखता है। इसी सीमित दृश्य संसार में प्रवेश करती है डूम स्क्रॉलिंग, यानी नकारात्मक, डराने वाली और संकट से भरी सूचनाओं को बिना रुके देखते जाना। महामारी, युद्ध, अपराध और आपदाओं की लगातार तस्वीरें बच्चों और किशोरों के मन में ये भावना बैठा देती हैं कि दुनिया असुरक्षित और भयावह है। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार इस तरह की आदत चिंता, अवसाद और मानसिक थकान बढ़ाती है। चिंतित दिमाग न तो ध्यान केंद्रित कर पाता है और न ही नई जानकारी को ठीक से याद रख पाता है। इसके विपरीत हाल के वर्षों में ब्लूम स्क्रॉलिंग की अवधारणा सामने आई है, यानी सकारात्मक, प्रेरक और ज्ञानवर्धक सामग्री को चुनकर देखना। सही तरीके से अपनाया जाए तो ये बच्चों में जिज्ञासा, आशावाद और रचनात्मक सोच को बढ़ा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि अधिकांश डिजिटल मंच बच्चों को सोच समझकर चुनने की बजाय लगातार स्क्रॉल करते रहने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। एल्गोरिदम का उद्देश्य मानसिक विकास नहीं बल्कि स्क्रीन समय बढ़ाना होता है। बेड रैटिंग और स्क्रॉलिंग संस्कृति का समग्र प्रभाव बच्चों की ध्यान क्षमता पर साफ दिखाई देता है। शिक्षक बताते हैं कि बच्चे लंबे समय तक किसी पाठ पर ध्यान नहीं लगा पाते। इस पर हुए अध्ययन इस बात का संकेत देते हैं कि अत्यधिक स्क्रीन उपयोग से क्रियाशील स्मृति और अनुक्रमिक विचारशीलता कमजोर हो सकती है। नींद इस पूरी समस्या का केंद्र है। वैज्ञानिक रूप से ये स्थापित तथ्य है कि स्मृति, विशेषकर दृश्य, नींद के दौरान स्मरण शक्ति में स्थायित्व हासिल करते हैं। जब बच्चे देर रात तक बिस्तर पर स्क्रीन देखते रहते हैं तो नींद की अवधि ही नहीं, उसकी गुणवत्ता भी घटती है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन को दबाती है, जिससे दिमाग को आराम का संकेत नहीं मिल पाता। नतीजतन अगला दिन थकान, चिड़चिड़ेपन और ध्यान भंग के साथ शुरू होता है। एक समय था जब परिवार के बुजुर्ग बच्चों से सहज रूप से पूछ लेते थे, कोई पहाड़ा सुनाओ। ये केवल गणित का अभ्यास नहीं था, बल्कि बच्चे की मानसिक सक्रियता को परखने का तरीका था। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पहाड़ा याद करना क्रियाशील स्मृति, अनुक्रमित प्रसंस्करण और दृश्य श्रवण समन्वय तीनों को सक्रिय करता है। बच्चे को अंकों की दृश्य छवि बनानी होती है, क्रम याद रखना होता है और बिना रुके सही उत्तर देना होता है। तंत्रिका तंत्र विज्ञान बताता है कि ऐसी गतिविधियां मस्तिष्क के उन खास हिस्सों को सक्रिय करती हैं जो ध्यान और स्मृति के लिए जिम्मेदार हैं। आज जब उत्तर एक क्लिक में स्क्रीन पर मिल जाता है तो दिमाग की वो कसरत नहीं हो पाती है। दुनिया के कई देशों ने इस बदलती स्थिति को गंभीरता से लिया है। फ्रांस, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे देशों में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर सख्त दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। यूरोप के कई स्कूलों में डिजिटल वेलबींग यानी डिजिटल तकनीक के संतुलित उपयोग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है, ताकि बच्चे तकनीक का उपयोग करना सीखें, उसके गुलाम न बने। भारत में तस्वीर थोड़ी जटिल है। यहाँ डिजिटल साधनों को शिक्षा और अवसर के रूप में देखा जाता है, जो सही भी है, मगर इस उत्साह में बच्चों के मानसिक और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की अनदेखी हो रही है। शहरी घरों में बच्चों का खेल मैदान मोबाइल बन चुका है।